gözümün içine. Seninle savaşalım tüm kötülüklere karşı, dimdik ayakta kaldık, aklımdasın her zaman. İçelim biraz daha, sarıl bana sımsıkı, öp usanmadan beni, burası yolumuz kızım. Aklımda yazdığım sorunlar geçer elbet seninle. Sarhoş et beni, kaybolalım bebeğim. Karanlığın içinde tanı sesimden beni, sarıl yaklaşıp gözümün içine dal. Aklımdakileri yak, sarıl bana ruhumla, söndür alevlerimi, söndür kıyametimi. Yazarım usanmadan, sarıl sıkılmadan benimle, hayale dal. Bu ruhum hayale dal, senin olsun kafamdasın atamam asla. İçimdesin bakamam senden, kıskana ait olayım sana. Her cümlene daima düşüyorum, bu son tablosu ressamım. Bizi çiz inan, aklımdasın ha. Her sabah her gece çıkaramam asla. Ölelim beraber gökyüzünde seninle, uçalım karanlığı terk edip. Kızım bu hisleri anla içinden, beni sensiz bırakma sakın. Seninim yeminle sonsuza dek. Sevgilim gidelim, güven bana, elimden tut artık. Gökyüzümsün benim, inan bana, seninim dünyamsın. Sevgilim gidelim, güven bana, elimden tut artık. Gökyüzümsün benim, inan bana, seninim dünyamsın. Sevgilim gidelim, güven bana, elimden tut artık. Gökyüzümsün benim, inan bana.